let's get down to business. Hey. We'll be right back. Lobbysta siedzi w chacie, rusza dziś balanga, bracie. Biorę hajs, będzie nice, madafaka, biały szajs, bez którego nie polecę, dzisiaj chujem w pizdę wlecę. Tak się bawią kurwa świry. Fajne ziry są na propsie, fajnie chuj bryka na koksie. Ja po dropsie mówię dzięki, to wzięła chuja do ręki. Kuta z twardy, a nie miękki, ona mówi ale wielki. Co i wierza, nie dowierza, w kiblu ziomek na kamieza. Tydzień się kończy, weekend zaczyna, moc, energia. Dzień się kończy, a noc zaczyna. Się kończy, weekend zaczyna, moc, energia, amfetamina. Dzień się kończy, a noc zaczyna, moc, energia, amfetamina. Po kasety Hazela, najebana się wydziera. Ta legenda żywa jest, DJ Hazel jest the best. Taka, weź pigułkę, nie tiktaka. Weź pigułkę, jebni kwasa. Weź pomacaj mi kutasa. Jestem tam, gdy wybiję pizdę, ostro ci przeryję. Palę w szyję, robię chleb, z pani rozpierdolę. Manki, bujam, cyce, koleżanki. I na szklanki się zbierzemy, wódką się napierdolimy. Tydzień się kończy, weekend zaczyna. Moc, energia, amfetamina. Dzień się kończy, a noc zaczyna. Się kończy, weekend zaczyna, moc, energia. Dzień się kończy, a noc zaczyna, moc, energia, amfetamina. Znów Holanda wzywa mnie, mama mówi spracasz się. No i ciągle tylko gada, że jej synek wali włada. Nie wypada, nie przyjeba, w kino do bar trzeba wiewać. Kto smaruje ten lata, nie ma bata na wariata. Tu się lata jak i nie odmówi brat. Szach ma pozamiatane, pany tańczą najebane. Rozjebane mam śluzówy, zaraz jadę i spalcówy. Ze 100 złotówy robię, zwiję w ciągach i wiem, że żyję. Tydzień się kończy, weekend zaczyna. Moc, energia, amfetamina. Dzień się kończy, a noc zaczyna. Moc, energia, amfetamina. Tydzień się kończy, weekend zaczyna. Moc, I'm not. every day and every night. And I wanna hold you with me till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Zaczyna, czuję ten letni klimat, zimny browary w ręku, w powietrzu zapach wina. Długie letnie wieczory, wpierda nam się do wody, kiedy słoneczko grzeje, lecimy sobie cele. Raz do roku tylko takie akcje, bawię się na grubo, bo to są wakacje. Menaż na działce, dupa to tańce, kubik to kubik się, nie pierdoli z hajsem. Piwko jeziorko, piwko jeziorko, gony mi babs, czwarta nad ranem, czwarta nad ranem, ja jeszcze walczę. To jesień, zima, najebany wciąż jak świnia. Cztery różne pory roku, piję za dnia i od roku. Gonię hajs i gonię sny, to mój pojebany syn. Moje życie odjebcie, żyję sobie tak jak chcę. Wiosna, lato, jesień, zima, najebany wciąż jak świnia. Cztery różne pory roku, piję za dnia i od roku. Gonię hajs i gonię sny, to mój pojebany syn. Moje życie odjebcie, końcówka lata, lecimy na trip. O Boże, na dworze wydaje swój kwit. Kupuję kebaba, a miałem być fit. Pijemy balasia na plaży, jest ci. Nadchodzi wrzesień, jebana jesień. Smutna pogoda i pusta kieszeń. Spadają liście, deszcz ciągle pada. Piję sam w domu, cóż tak się zdarza. Gdy takie szare, tęsknię za latem. Ze smutku płaczę, gdy widzę wypłatę. Dzieci palą i zbierają cukierki. Menele na kasę zbierają butelki. Odpalam znicze, smutną bolą. Wypijmy za tych, co już nie mogą. Wciąż monotonia, te same dni. Co weekend tak samo promili we krwi. Za oknem śnieg, siedzimy w klubie. Robię co lubię, więc walę budę. Niedługo święta, zacieram ręce. Gruba wigilia, 2 kilo więcej. Rodzinny melarz, słychać kolędy. Mikołaj trzeźwy przyniósł prezenty. Perfum, skarpetki, to chyba proste. Skoro są święta, no to mam pomysł. Znowu jebana zima, dni ciemne. No i krótkie na dworze. Piści grubo w parku. Lejemy wódkę zimno, jak na Syberii. Polej, bo jestem trzeźwy. Śnieg ciągle napierdala. Ziomek lepi bałwana. Będzie pięknie, bo lecę na pasterkę. Kupuję 0,7, no i więcej będzie gęśle. Święta to nami, zaraz Sylwester. Nowy rok, ciekawe jak to będzie. Potem luty niby wale dynki. A jak na sieczki sobie wale drinki. Ten rok za mną, ważne co teraz. Ale yeah. Wiosna, lato, jesień, zima. Najebany wciąż jak świnia. Cztery różne pory roku. Piję za dnia i od roku. Gonię hajs i gonię sny. To mój pojebany styl. Moje życie odjeb się. Żyję sobie tak jak chcę. Wiosna, lato, jesień, zima. Najebany wciąż jak świnia. Cztery różne pory roku. Piję za dnia i od roku. Gonię hajs i gonię sny. To mój pojebany styl. Moje życie odjeb się. Żyję sobie tak jak chcę. Like a blue, like a blue. Shit that make it. Shit that make these bitches fucking mad. I'm gonna go A Nikola. Tak tylko ona każdego chce mieć. Nikola, tak tylko ona lubi bawić się. Nikoli nie zadowoli nawet sam Superman, bo ona rozpołożona nie ma nigdy dosyć nie. Ale, ale Rotterdam.